ölür demedi deme, demedi deme, demedi deme. Kabrin üstünü otlar bürür demedi deme, demedi deme, demedi deme. Pişman olup yanacaksın, her yaptığın bulacaksın. Hak huzuruna varacaksın. Demedi deme, demedi deme, demedi deme. Hak huzuruna varacaksın. Demedi deme, demedi deme. Yolun sonu kabre gider. Demedi deme, demedi deme, demedi deme. Yolun sonu kabre gider. Demedi deme, demedi deme, demedi deme. Pişman olup yanacaksın, her yaptığın bulacaksın. Hak huzuruna varacaksın. Demedi deme, demedi deme, demedi deme. Hak huzuruna varacaksın. Demedi deme, demedi deme. Çarkı seni böler. Demedi deme, demedi deme, demedi deme. Ölüm çarkı seni